suplement diety Ascorbita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Tymczasem w RTV Eura GD. Tydzień straszliwych okazji. 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod na kolejne zakupy. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine za 4399 zł. I zyskaj kod 400 zł. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w RTV, Eura GD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 16. Przed nami serwis Trójki. Krzysztof Zyglewski. Nie na zachodzie, a na wschodzie są wrogowie. Odpowiadają na wystąpienie prezesa PiSu politycy rządzącej koalicji. Były kierownik schroniska w Kościerzynie prawomocnie skazany za znęcanie się nad zwierzętami. Jest reakcja rzeczniczki praw dziecka na toast, który uczniowie na Dolnym Śląsku wznosili kieliszkami do szampana. Wrogowie Polski są na wschodzie, a nie na zachodzie. Tak politycy rządzącej koalicji komentują słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Otwierając konwencję programową PiSu w Katowicach, Jarosław Kaczyński mówił, że Niemcy, Francja oraz, jak się wyraził, biurokracja brukselska chcą nam zabrać państwo. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski tak odnosi się do stanowiska prezesa PiSu. Interesem Polski i Polaków to są jak najlepsze relacje ze wszystkimi innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a w sposób szczególny z naszymi sąsiadami, którzy nie mają wobec nas wrogich zamiarów, takich jak ma Rosja i Białoruś. I w interesie Polek i Polaków jest, żeby polska klasa polityczna zachowała zdrowy rozsądek i wiedziała, gdzie są szanse, a gdzie są zagrożenia. To zwyczajowe strachy na lechy Jarosława Kaczyńskiego, ocenia wystąpienie prezesa PiSu, w którym mówił też o kryzysie gospodarczym Andrzej Szejna z Lewicy. Pozyskaliśmy ogromne środki na obronność z funduszy europejskich, realizujemy projekty z KPO, więc pan prezes chyba przedstawia Polkom i Polakom alternatywną rzeczywistość i nie rozumie tego, co dzieje się na arenie międzynarodowej. A dzieje się to, że Europa jest solidarna, a Stany Zjednoczone od Europy odchodzą, bo są skoncentrowane na obszarze Indo-Pacyfiku. Do konwencji Prawa i Sprawiedliwości, ale i konwencji Platformy Obywatelskiej, która zaplanowana jest na jutro, wrócimy już za kilka minut w naszej popołudniowej audycji. 4 osoby zginęły, a 12 zostało rannych w eksplozji na stacji kolejowej w Owruczu na północy Ukrainy przy granicy z Białorusią. Podczas sprawdzania dokumentów przez funkcjonariuszy Straży Granicznej jeden z pasażerów zdetonował granat. Oprócz sprawcy zginęły 3 kobiety, wśród nich strażniczka graniczna. Sprawcą okazał się 23-letni mieszkaniec Charkowa, który wcześniej został zatrzymany za próbę nielegalnego przekroczenia granicy. Wyższy wyrok dla byłego kierownika schroniska dla zwierząt w Kościerzynie, który znęcał się nad zwierzętami. Jak orzekł gdański sąd, Rafał Jażdewski przez 8 miesięcy będzie wykonywał pracę społeczną, a zakaz posiadania zwierząt wydłużono mu z 5 do 10 lat. Skazany nie przyznaje się do winy. W sądzie twierdził, że akt oskarżenia jest rezultatem zorganizowanej przez byłych pracowników i wolontariuszy schroniska nagonki. Przyznał, że w pracy ze zwierzętami używał pałki, ale ich nie bił. Ona była używana głównie przy groźnych psach i służyła do tego, żeby pies ją po prostu się nią zajął. On ją gryzł, w tym czasie mieliśmy możliwość założenia mu smyczy. Nigdy nie biłem tą pałką żadnego psa. Ta pałka waży mniej więcej około 1,5 kg. To jest ciężka pałka. Uderzenie ją w głowę małego psa myślę, że spowoduje jego zgon. Natomiast większego na pewno spowoduje jakiś wyraźny uraz. Wyrok jest prawomocny. Sędziowie nie uwzględnili apelacji oskarżonego. Będą rekomendacje dotyczące organizacji publicznych uroczystości z udziałem dzieci, zapowiada Biuro Rzecznika Praw Dziecka. To po głosie sprawy z Dolnego Śląska. Otwarcie szkolnego placu zabaw w miejscowości Czernina celebrowano toastem wzniesionym w kieliszkach do szampana. Dzieci wznosiły toast napojem bezalkoholowym. Sytuacja, w której wykonywane są gesty mogące nasuwać związek z konsumpcją alkoholu wśród dzieci, z całą pewnością wymaga dogłębnego zbadania i wyjaśnienia. W tej kwestii Rzeczniczka Praw Dziecka zwróciła się już do właściwych instytucji i placówek. Mówi Paulina Nowosielska z Biura Rzeczniczki Praw Dziecka. Do tego tematu za chwilę wrócimy w naszej audycji. Jeszcze się pochwalimy. Dziennikarka Polskiego Radia Agnieszka Drążkiewicz została uhonorowana medalem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Nasza koleżanka od lat zajmuje się tematyką wojskową. Dziś usłyszała słowa podziękowania i została wyróżniona za zasługi na rzecz obronności. Chyba najwspanialsze uczucie jest wtedy, kiedy słyszysz od szefa Sztabu Generalnego, pierwszego żołnierza tak naprawdę polskiej armii, bo tak się przecież mówi o tej funkcji i o osobie, która pełni taką funkcję, słowa podziękowania za to, co się robi, jak się opowiada o wojsku w polskim radiu, jak się pisze depesze, jak się nagrywa materiały swoje, jak się zadaje pytania też szefowi Sztabu Generalnego. Usłyszałam podziękowania. Dziękuję, Agnieszko, że jesteś przyjacielem Sztabu Generalnego. To rzeczywiście chyba takie największe uhonorowanie tego, co robię jako dziennikarz, który zajmuje się w polskim radiu szeroko pojętą obronnością i wojskowością. Wyróżnienie wręczono podczas uroczystości z okazji 107. rocznicy powołania najważniejszej wojskowej instytucji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie teraz po raz pierwszy w popołudniu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry i nie po raz ostatni od razu. Oczywiście. Powiedzmy. Wspaniały to dzień na rozpoczęcie 13. kolejki Ekstraklasy. Na pierwszy ogień Brookbet Termalika Nieciecza podejmie Zagłębie Lubin. To o 18, a o 23 w Lublinie Motor zagra z Widzewem Łódź. Dziś najwięcej jednak mówi się o spektakularnej porażce Lecha Poznań w Lidze Konferencji Europy. To wczoraj. Kolejorz przegrał z mistrzem Gibraltaru Lincoln Red Imps FC 1-2. Z tej niewytłumaczalnej porażki tłumaczy się obrońca Lecha Mateusz Skrzypczak. Mieliśmy dużo szans, nie wykorzystaliśmy ich, oni szli dwie bramki, tyle, zawiedliśmy wszystkich i nic więcej nie mogę powiedzieć o tym meczu. W pierwszej też mieliśmy kilka sytuacji, może nie tak klarownych, tak jak w drugiej, ale też wiedzieliśmy, że oni w drugiej połowie będą trochę bardziej zmęczeni. Chcieliśmy ten początek drugiej połowy dobrze zaznaczyć, wejść z golem i odrobiliśmy to na 1-1 i później zabrakło nam koncentracji, żeby dojść drugą, no to straciliśmy i przegrywamy. Dla odmiany trudno nie być pod wrażeniem bramek zdobytych przez Rafała Augustyniaka z Legii Warszawa w meczu z Szachtarem Donieck. Warto zajrzeć w internety w ich poszukiwaniu, a klasyk Legia Lech już w niedzielę. Również polskie piłkarki pragną o sobie przypomnieć. Dziś pierwszy mecz Polek po czerwcowym Euro. Nasza kobieca reprezentacja zagra w Gdańsku towarzysko z Holandią, a mówi selekcjonerka kadry Nina Patalon. Dużo rzeczy jest jeszcze niedokończonych, bo cały czas mówiłam o procesie, który rozpoczął się w 2021 roku. Myślę, że ten cykl olimpijski, który trwał 4 lata, bo tak to nazywałam, gdzie przechodziliśmy selekcję, rozwój, dopracowywaliśmy pewne rzeczy, on nadal wymaga jeszcze pewnych poprawek, więc kiedy była okazja, żeby ten plan jeszcze dokończyć, no to pomyśleliśmy razem z moim sztabem, że rzeczywiście warto będzie jeszcze pewne rzeczy zrobić, które chcielibyśmy, żeby doprowadziły nas do Brazylii. Mundial w Brazylii dopiero w 2027 roku, a początek starcia z Holenderkami w Gdańsku o 18. Kto w Trójmieście lub okolicach może jeszcze zdąży, polecamy, zapraszamy. Mundial kolarzy torowych trwa właśnie w Chile. Nasz najlepszy sprinter Mateusz Rudek był 11 w Keirinie. To ta szaleńcza konkurencja, kiedy kolarze rozpędzani są za takim specjalnym motorkiem. Wygrał genialny Holender Harry Leveraisen, sięgając po raz 19 po złoto Mistrzostw Świata. W wyścigu eliminacyjnym 8 była Maja Tracka, w skreczu 23 finiszował Filip Prokopyszyn. 8 lokatę zajęły Nicole Płosaj, Olga Wankiewicz, Tamara Szalińska i Martyna Szczęsna w wyścigu na 4 km na dochodzenie. Do usłyszenia w serwisie sportowym za godzinę. No dobrze powiedziałeś, sport to musi być sportowy. No tak, prawda? To wszystko jest oczywiste albo oczywistsze. Usłyszymy się oczywiście za godzinę, za dwie godziny, ale także z perspektywy redakcji sportowej. Między innymi będziemy ten tydzień podsumowywać w trzeciej godzinie po 18:00. A jeśli chodzi o pogodę, to ja właściwie nie wiem, co mam Państwu powiedzieć, bo przez cały dzień Państwo widzą, jak to wygląda, czy ktoś wychodził z domu, czy nie. Wystarczy wyjrzeć przez okno. Pada od 6 do 14 stopni. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Ale przeciągi tu macie? To super okazje tak szybko znikają. Dlatego nie warto przeciągać. Tylko do poniedziałku. Super okazje w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty. Lodówka Amika. 180 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299 zł. Teraz za 1899. Taniej o 400 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Czy my jesteśmy gotowi, żeby zacząć? Ale rzeczywiście, nie inaczej. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Michał Jędrkowiak i Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy razem z Arcade Fire. Jeśli ktoś nawet nie był gotowy na popołudniową audycję, to po tej deklaracji od Arcade Fire musi być gotowy, ready to start. Oczywiście, jak Państwo się domyślają, sporo tematów dzisiaj przed nami. I jak zawsze w popołudniowej audycji, wspomnę o dwóch. Jestem bardzo zadowolona, że poznamy dziś porywacza czasu. Porwałem na wiosnę godzinę poznaniakom i teraz spełniam obietnicę, że im to oddam. Pan Henryk porywa tylko w Poznaniu, a spotkamy się z nim jeszcze przed 17. Wrócimy też do otwarcia Placu Zabaw w Czerninie. Plac Zabaw otwarty. Więc pora na toast. Kieliszki w dłoń. No właśnie, te kieliszki w rękach dzieci. Czy bąbelki są niezbędne do świętowania, nawet w tak młodym wieku? Nasz numer oczywiście już do Państwa dyspozycji, 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. A teraz wracamy do tematu, który rozpoczynał wydanie serwisu Trójki o 16. To jest weekend konwencji. Obradować będzie Koalicja Obywatelska. Obraduje Prawo i Sprawiedliwość i oba ugrupowania traktują ten weekend jako rozgrzewkę. Najpierw przed kampanią, a potem przed walką wyborczą. Ale czy autorzy polskiej polaryzacji i jednocześnie hegemonii sceny politycznej w ogóle dostrzegają nadchodzące trendy? Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Jedni już zaczęli, drudzy zaczną lada moment. Ja jestem ogromnie zaszczycony. Obie partie, PiS i PO, ruszają z konwencjami. To taka jest logika w tej politycznej polaryzacji. Kwituje profesor Bartłomiej Biskup, politolog z UW. Marsze w tym samym terminie, konwencje, czy tam jakieś wydarzenia w tym samym terminie. Czego się można spodziewać po tych wydarzeniach? W przypadku PiSu może to być miękkie wejście w tryb wyborczy. I już jakby takiego przygotowania wstępu do kampanii w 27. I potwierdzają to też sami zainteresowani. Prawo i Sprawiedliwość wyróżnia się na polskiej scenie politycznej. Mariusz Błaszczak, wiceprezes PiS. Tym, że zawsze przedstawialiśmy i przedstawiamy i będziemy przedstawiać program. Kwestie związane z bezpieczeństwem, kwestie związane z naprawą sytuacji finansowej w kraju. Wicerzecznik partii Mateusz Kurzejewski. Czy też panele dotyczące praworządności. Przez służbę zdrowia, po edukację i na bazie tych rozmów, na bazie tych wniosków opracujemy nasz program, z którym będziemy szli do wyborów w 2020. Roku. Ale Monika Waluś, redaktorka Onetu, mocno wątpi w to, że padną tu jakieś konkrety. To będą panele, o których nawet część polityków Prawa i Sprawiedliwości mówi, że przygotowane na zanudzenie odbiorców. Raczej nie dowiemy się, jaki konkretnie pomysł ma ta partia na zdobycie nowego, zwłaszcza młodego elektoratu. Podobnie Platforma Obywatelska. Platforma jest partią, która, to też widzieliśmy w ostatnim czasie w różnych wywiadach premiera Tuska, no jest partią zadowolona z siebie generalnie. Oni nie uważają, że mają coś do zarzucenia. Roch Zygmunt z Klubu Jagiellońskiego. Główny powód, dla którego Donald Tusk mówi, że nie idzie rządowi, no to jest, że nie ma rozliczeń i teraz może będą, bo jest minister Żurek i że koalicjanci, prawda, nie dowożą. To, co jest pewne, to to, że jutro powstanie nowy, przynajmniej formalnie, twór polityczny. Koalicja Obywatelska stanie się bowiem partią, wchłonie rozwiązaną dziś Nowoczesną i Inicjatywę Polską. Ta współpraca zamieni się po prostu w jedną formację. Mówi Dariusz Joński z Inicjatywy. Z jednym, można powiedzieć, dowódcą i z całą grupą ludzi, która chce grać do tej jednej bramki i chce wygrać wspólnie wybory. Jaka będzie nazwa, na razie każdy milczy. Jest za to szansa, że logo zostanie takie, jakie jest. To serduszko wybrali Polacy. Jacek Karnowski, Platforma Obywatelska. Wybrali na Marszu Miliona Serc. To, czego jeszcze można się spodziewać, to ogólników dotyczących działań rządu przed wyborami. Programu punkt po punkcie raczej nie będzie, bo to przecież strzał we własne kolano, no chyba, że przed samymi wyborami. Teraz raczej będziemy świadkami roszad i układanek personalnych. To jest dobry moment. Jest 2 lata przed. Profesor Wojciech Rafałowski, socjolog z UW. Mogą zmienić swoje struktury na bardziej efektywne, wybierać nowe władze w sposób bardziej efektywny i w sposób lepszy formułować przyszły program. Program, który, jak wiemy, niestety dość często, i to u jednych, jak i u drugich, można i tak w dużej mierze włożyć między bajki. Komentarze zebrał Kuba Witkowski. Przypomnę, konwencja Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęła się dziś. Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej rozpoczyna się jutro, a my wrócimy jeszcze do tego tematu o 17.30 w Pulsie Trójki. I na scenę polityczną spojrzymy wtedy nieco szerzej. Zapytamy, jak w tym wzmożeniu odnajdują się mniejsze ugrupowania, które, gdy przychodzi do rządzenia, często okazują się języczkiem uwagi. Zapraszam w imieniu Moniki Suszek. A to nasza piosenka dnia na dziś. Król Słońce. Piękna wersja piosenki, bardzo słonecznej. Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. Kiedyś Bemi Beka, teraz Król Słońce. Podaruj mi trochę słońca, to nasza dzisiejsza piosenka dnia. W Trójce na przekór pogodzie. Państwo zaczęli dzwonić, 2027 trójek, przypomnę, nawet z bardzo ryzykownymi zwierzeniami. Ja nie cierpię piłki nożnej, natomiast kocham wypowiedzi polskich piłkarzy tłumaczące, dlaczego dostali baty od prowincjonalnych drużyn, ale mających serce do walki. Pojawiły się także pierwsze reakcje państwa na temat z kieliszkami i bezalkoholowym oczywiście, dziecięcym, w cudzysłowie, szampanem na otwarciu placu zabaw. A proszę mi powiedzieć w takim razie, dlaczego rodzice mogą dzieciom kupować te bezalkoholowe takie szampany? Czy butelka też nie przywodzi na myśl alkoholowych wersji tychże napojów? Jest to bardzo zasadne pytanie. 22,7 trójek. Józef Niewiarowski czeka na państwa głosy. No i teraz właśnie zajmiemy się tym tematem, bo czy to skandal, czy może wiele hałasu o nic. Dzieci na otwarciu nowego placu zabaw dostały do rąk kieliszki z tak zwanym szampanem dla dzieci. Bezalkoholowy napój, słodki, bardzo gazowany, no i butelki ze strzelającym korkiem. Sprawa wywołała poruszenie i reakcje, między innymi kuratorium oświaty. Józef Niewiarowski. Plac zabaw otwarty. Więc pora na toast. Kieliszki w dłoń. Na zdjęciu, które można było niedawno znaleźć na Facebooku gminy Góra na Dolnym Śląsku, widzimy dzieci stojące w rządku. Za nimi nauczycielka i burmistrz gminy. Wszyscy, nawet ci wyglądający na przedszkolaków, trzymają w rękach kieliszki do szampana wypełnione bąbelkami. Tak świętują otwarcie placu zabaw. W języku ludzi cywilizowanych nie ma wystarczająco obraźliwych słów, żeby opisać to, co się wydarzyło. Krzysztof Brzuska, były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Skandaliczne zachowanie. Jak łatwo się domyślić, to, co piją dzieci, to bezalkoholowy szampan, czyli dopiero przedsmak prawdziwego toastu. Dzieciaki, młodzież uczy się przez naśladownictwo. No i jeżeli w miejscu oficjalnym przy takiej okazji pakuje się tym dzieciakom do głowy, że bąbelki muszą być, to naprawdę jest niebotyczna głupota. Dziennikarze Eski dotarli do wiceburmistrza Piotra Iskry. Gdybym to ja decydował o sposobie świętowania, to rzeczywiście tego kieliszka szampana, tego napoju gazowanego by tam nie było. I byłoby to pewnie przemiłe otwarcie placu zabaw. Dziś o sprawie wie już rzeczniczka praw dziecka oraz Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Pracownicy Kuratorium Oświaty przeprowadzą kontrolę w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy. Cytuję oświadczenie rzeczniczka kuratorium Miłosława Bożek. Kurator oświaty podkreśla, że angażowanie dzieci w działania naśladujące zachowania dorosłych związane z kulturą spożywania alkoholu, nawet symbolicznie, jest niewłaściwe i może stanowić zły wzorzec wychowawczy. A przecież dopiero co wybuchła afera związana z jedną z podstawówek w Starachowicach w Świętokrzyskim. Dzieci ku uciesze siedzących na sali gimnastycznej, klaszczących w rytm muzyki rodziców, śpiewały w hotelu w Dubaju "Będę pijana, będę pijana". Kwestia używania alkoholu do oblewania wszystkiego, co się wydarzyło, to jest nasza narodowa wada, a nie tradycja. W Polsce alkohol zabija około 12 tysięcy osób rocznie. To tak, jakby w ciągu jednego roku zniknęła niemal cała gmina, w której dzieci wznosiły bąbelkowy toast. No właśnie, czy powinniśmy takich rytuałów związanych z alkoholem uczyć od najmłodszych lat? Pytanie retoryczne oczywiście, ale być może państwo mają inne zdanie. Być może reakcja na to wydarzenie jest przesadzona. Co państwo na to? 22,7 trójek. Autor tego materiału, Józef Niewiarowski, czeka na państwa telefony. Autopromocja. Co oznacza wolność słowa w czasach, gdy tak wiele nas dzieli? Jak dbać o wolność naszego kraju w obliczu wojny w Ukrainie? Co mogą zrobić twórcy, by obronić swoją wolność, skoro coraz częściej może ich zastąpić sztuczna inteligencja? Na te i inne pytania poszukam odpowiedzi wraz z ekspertami w audycji Prosto z Igrzysk Wolności 12. Festiwalu Idei w Łodzi. Słyszymy się w sobotę od 16 do 17. Agnieszka Laskowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 7,99 za kilogram. I tylko w czwartek. Kapsułki do zmywarki Somat. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Uwaga!

Sojusznicy Kijowa powinni pójść dalej w dostarczaniu broni dalekiego zasięgu, podkreślił na spotkaniu z prezydentem Ukrainy brytyjski premier. Myślę, że możemy zrobić więcej, powiedział Keir Starmer podczas rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim na Downing Street na trwającym właśnie spotkaniu tzw. koalicji chętnych w Londynie. Poza wsparciem dla Ukrainy omawiane mają być także przyszłe gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa. Zgrzyt na linii dyplomatycznej Niemcy-Chiny. Szef niemieckiej dyplomacji wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie poleci na razie do państwa środka. Niemiecki MSZ informuje, że Pekin potwierdził tylko jedno z wielu spotkań i nie będzie to rozmowa z nikim z otoczenia chińskiego przywódcy. Johan van de Poel zapowiadał poruszenie w Azji trudnych tematów. Pełny serwis Trójki o 17. Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-60. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. A teraz pora na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Warszawa należy do najdroższych stolic Europy pod względem dostępności mieszkań. Aby kupić mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych poza centrum, potrzeba w naszej stolicy 103 średnich pensji, mówi Michał Ratajczak z Rankomat.pl. Gorzej pod tym względem jest tylko w 7 innych stolicach Unii Europejskiej, jak na przykład w Bratysławie, gdzie potrzebnych jest 125 lokalnych pensji, czy w Pradze ze 152 pensjami. Z kolei najgorzej mają mieszkańcy Lizbony, bo by stać się właścicielem mieszkania w stolicy Portugalii, trzeba odłożyć tam aż 157 gołych pensji. Zupełnie inaczej jest w Brukseli, gdzie 54 pensje wystarczą, aby kupić 50-metrowe mieszkanie poza centrum. Nie daj się oszukać, sprawdź fakty o energetyce. To hasło nowej kampanii o dezinformacji w sektorze energetycznym. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że fałszywe albo zmanipulowane informacje mogą wpływać na decyzje polityczne i społeczne, a w konsekwencji na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna powiedział, że na przykład w wypadku elektrowni atomowej mamy szereg informacji, które mogą być manipulowane. Chcemy tą inwestycję chronić i jeżeli o niej rozmawiamy, to chcemy rozmawiać w sposób rzetelny. Chcemy umieć rozwiać takie absurdalne, pojawiające się tezy, że w pobliżu elektrowni jądrowej występuje jakieś promieniowanie, które może zagrażać zdrowiu. O tym chcemy rozmawiać, żeby tego w przestrzeni publicznej nie było. Bo jak mówią eksperci, najlepszym narzędziem obrony przed dezinformacją jest wiedza. Przed wyjazdem na Wszystkich Świętych lepiej zatankować wcześniej, bo koniec października przyniesie prawdopodobnie podwyżki cen na stacjach paliw. Tak prognozują analitycy ePetrol.pl i biura maklerskiego Reflex. Dla benzyny wyniosą one 4 grosze na litrze, dla oleju napędowego 6 groszy. Cena LPG pozostanie bez zmian. Po serii rekordów i spektakularnych wzrostów na rynku złota pojawiła się pierwsza od miesięcy wyraźna korekta. Cena uncji spadła w okolice 4100 dolarów, co wywołało pytania, czy to początek końca trwającej hossy, czy jedynie chwilowy oddech przed kolejną falą wzrostów. Michał Tekliński z grupy Golden Mark mówi, że to raczej chwilowa przerwa. Fundamenty, które decydowały o cenie złota, o tym, że ona wzrastała w tym roku bardzo dynamicznie, cały czas zostały zachowane, to znaczy banki centralne dalej kupują. Do tego zawieruchy na całym świecie, przede wszystkim napięcia gospodarcze pomiędzy USA i Chinami. No i spodziewano oczywiście cięcia stóp procentowych w tym roku i w kolejnym. Dolar kosztuje dziś po południu 3 zł 64 grosze, a euro 4,24. Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-60. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Ten nasz sygnał pogodowy mam wrażenie bardziej wietrzny niż deszczowy, ale to, co nas dzisiaj łączy w całej Polsce, to deszcz od 6 do 14 stopni, no i deszcz będzie nas łączył również tej nocy. Jutro będzie padało też, ale bardziej przelotnie, więc będą przejaśnienia. Państwo dzwonią w sprawie kieliszków w rękach dzieci. przecież dzieci mają urodziny. W tych urodzinach zawsze pojawia się szampan w postaci orężady czy czegokolwiek i dzieci składają sobie życzenia wszystkiego najlepszego. Wydaje mi się, że chyba idziemy trochę za daleko. Bardzo różne głosy się pojawiają. Zupełnie inną perspektywę reprezentuje kolejny słuchacz. Kieliszki. No niestety, zdarzyło się i to oficjalnie, a ile jest takich spraw nieoficjalnie, to trudno powiedzieć, bo są na pewno, więc jestem przeciwko temu jako rodzic i tak dalej. Nie wolno tego czynić, także surowe kary dla tych wszystkich, którzy byli przy tym i dopuścili do tego, żeby dziecko miało kieliszek w ręce. Czyż to nie jest hipokryzja dorosłych, którzy są nagle oburzeni, że dzieci świętują w ten sposób, a sami dają taki przykład? Pewnie zawsze najlepiej spojrzeć najpierw na siebie. Ma pan rację. Jeszcze jedna uwaga od państwa. Jak to się ma do sportowców? Bo na przykład w Formule 1 to szampanami się oblewają nawet. A no właśnie, 22 i 7 trójek wciąż na państwa telefony i głosy w tej sprawie. No i w każdej, o której chcieliby nam państwo opowiedzieć. Józek czeka na państwa głosy. A ta piosenka, tą piosenką Wracamy do deszczu, jest idealna na dziś. robi się, że tak powiem, troszeczkę afera na forum, a podejrzewam, że w domu co drugi z tych bardzo krzyczących pije z dzieckiem szampana bezalkoholowego, kieliszka, a nie z filiżanki. Smutne to bardzo, co pan mówi, ale też mam takie przeczucie, jakiś cień takiego przeczucia. No ale jeśli trochę się oburzymy, może nawet za bardzo, jeśli będziemy o tym rozmawiać, to przy następnej okazji do świętowania być może ta czerwona lampka w głowie opiekuna jednak się zapali. Ja przynajmniej na to liczę. 22:07 do państwa dyspozycji nasz numer. Jak zawsze 18 minut pozostało do 17. Zapraszamy do Trójki. A przed nami kolejny temat. Tym razem sięgamy po aplikację mObywatel, w której pojawiła się opcja składania kwalifikowanego podpisu. No oczywiście musieliśmy zapytać i sprawdzić, jak to działa, do czego może się to przydać. Jacek Wenzel. Żeby skorzystać z podpisu kwalifikowanego, trzeba mieć aplikację zainstalowaną na smartfonie. Ikonka z orłem w koronie. Klikamy. I po zalogowaniu trzeba przejść na drugą zakładkę, czyli usługi. Rafał Sionkowski, dyrektor Departamentu Identyfikacji Elektronicznej w Centralnym Ośrodku Informatyki. I tam wybrać usługę podpis kwalifikowany. Patrzymy na ten spis, klikamy na tę ikonkę. Wyświetla nam się dalej. Taki krótki ekran informacyjny, gdzie możemy zapoznać się z informacjami o tym, co to jest podpis kwalifikowany. A następnie zobaczymy listę 4 dostawców, którzy w tej chwili dostarczają podpis kwalifikowany i musimy wybrać jednego z nich. Mamy też informacje o tym, ile podpisów kwalifikowanych w danym miesiącu już wykorzystaliśmy, bo każdy obywatel ma 5 bezpłatnych podpisów do wykorzystania w miesiącu. To są podpisy, które możemy zastosować na przykład przy sprzedaży samochodu, przy transakcji w banku, a także podpisując umowę najmu czy umowę o pracę na przykład z pracodawcą, więc tych zastosowań jest naprawdę dużo. Podpis kwalifikowany jest tak samo traktowany jak podpis własnoręczny, więc możemy go w zasadzie używać w każdym przypadku, kiedy musimy coś podpisać. Wracamy do naszego smartfona. Mamy ekran z wyświetleniem 4 ikonek. Którego z dostawców powinniśmy użyć? Możemy za każdym razem używać każdego z nich, żeby sprawdzić, który dla nas indywidualnie jest najbardziej przyjazny, najlepszy. Jesteśmy na stronie wybranego, na przykład w prawym górnym rogu dostawcy podpisu. I co dalej? I musimy podegrać plik PDF, który chcemy podpisać. Czyli musimy ten plik gdzieś mieć przygotowany na swoim telefonie. I wgrywamy go na stronę dostawcy, bo to na stronie dostawcy ten podpis będzie realizowany. I potem wracamy do aplikacji mObywatel, aby potwierdzić swoje dane jeszcze raz. Wyświetla nam się ekran z napisem potwierdź swoje dane i dalej mamy dostawcę podpisu, imię i nazwisko i numer PESEL. Tak, to są dane wymagane do tego, żeby taki podpis kwalifikowany złożyć, ale uwaga, będziemy potrzebowali jeszcze dowodu osobistego. Żeby potwierdzić dane osobowe. Dokładnie tak. To musi być dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Takie dowody są wydawane od 2019 roku. Musimy taki dowód zbliżyć do telefonu po podaniu numeru CAN. Numer CAN to jest taki 6-cyfrowy numer, który jest nadrukowany na dowodzie osobistym i on jest potrzebny do tego, żeby telefon mógł nawiązać połączenie z tym konkretnym dowodem. Więc musimy ten numer podać w aplikacji w okienku i następnie zbliżyć dowód do telefonu. No i oczywiście trzeba pamiętać o tym, że nasz smartfon musi mieć włączone NFC. Po zbliżeniu zobaczymy pasek postępu odczytu danych. To trwa w zależności od telefonu od 1 do 3 sekund powiedzmy. I potem weryfikujemy, czy te dane są spójne z tymi danymi, które użytkownik w aplikacji mObywatel posiada. Wyświetla się ikonka. Twoja tożsamość została potwierdzona. Wracamy na stronę dostawcy, gdzie podpisujemy ten dokument. Czyli naciskamy pasek dalej i wracamy do przeglądarki i tam mamy przycisk, na którym mamy napisane podpisz i po podpisaniu dokumentu wracamy do aplikacji mObywatel, aby potwierdzić sobie podpisanie tego dokumentu i to jest w zasadzie już ostatni krok. I teraz można już podpisany plik pobrać i przesłać go osobie, z którą zawieramy daną umowę. I gotowe. Podpis kwalifikowany ma taką samą moc prawną jak podpis własnoręczny i jest uznawany na terenie całej Unii Europejskiej. A ten instruktaż przygotował Jacek Frenzel. Jestem ciekawa bardzo, co on podpisał, ale no proszę państwa, Jacek Złuch, oklaski się należą. Uśmiech się, policz dobry czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć spójrz na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. No i to też jest idealna piosenka na dziś, na 24 października, bo jesień już się rozhulała, a ja jeszcze zapowiem, że w przyszłym tygodniu częściej będziemy się spotykać z zespołem Pogodno, częściej będziemy się spotykać na naszej antenie z Budyniem, czyli Jackiem Szymkiewiczem. W przyszłym tygodniu na ekrany wchodzi film dokumentalny. Szkoda, że nareszcie jemu właśnie poświęcony. Trójka ma nad nim patronat i także koncertowo będziemy dla Państwa mieli w związku z tym niespodzianki. No a Państwo dzwonią 22 i 7 trójek w sprawie kieliszków w rękach dzieci. Taka jedna imprezka, znaczy nawet nie imprezka, tylko wsparcie symboliczne i z tego się robi taką wielką aferę, naprawdę troszeczkę przesada, moim zdaniem przesada. Jak byłem młody, jestem po 50, to pamiętam takie gumy do rzucia w kształcie papierosków i one miały nawet ustniki takie kolorowe i to było przygotowywanie sobie potencjalnych klientów i palaczy i tak samo myślę, że teraz jest mini szampanami bezalkoholowymi dla dzieci. No ciekawa mapa różnych perspektyw na tę sprawę nam się układa, ale mamy jeszcze jeden temat teraz przed 17, no bo w ten weekend, w nocy z soboty na niedzielę czeka nas zmiana czasu. Oszczędzimy Państwu dyskusji na temat, czy rezygnować ze zmiany czasu. To by dopiero była przesada, żeby wracać znowu do tego tematu, bo ten temat wraca każdego roku i żadnych zmian na horyzoncie nie widać. No ale dla pewnego poznaniaka ten moment ma niebagatelne znaczenie. Henryk Sieg jest pracownikiem Muzeum Historii Miasta Poznania i w pracy zajmuje się oczywiście wieloma rzeczami, ale szczególnie znany jest z tej jednej. Zwiął mnie tutaj porywacz czasu, pracownicy w ratusza. Także teraz porwałem na wiosnę godzinę poznaniakom i teraz spełniam obietnicę, że im to oddam. I teraz 25 października oddam im tą godzinę. Przyjeżdżam na trzecią, zatrzymuję zegary i siadam w wieży, dumam, piję kawę, godzina mija, puszczam zegary i mamy zegary przestawione. Zawsze pan był gdzieś tam z tyłu odpowiedzialny za tę zmianę czasu na tym zegarze ratuszowym? W tym roku minęło 47 lat, jak pracuję w ratuszu. Od lat 90., bo jeszcze tam do 91 roku był kto inny, a potem przejąłem ja jako samouk. Tak mogę przyznać się, bo się przyuczyłem przy zegarmistrzu to wszystko, żeby się opiekować tymi zegarami i przestawiać, prowadzić takie wstępne konserwacje, Oczywiście, żeby się nie spóźniały, żeby się nie spieszyły. Zaznaczę, że tutaj na ratuszu są dwa mechanizmy zegarowe. Nie tak jak w innych ratuszach jest tylko jeden mechanizm, także trzeba tutaj wszystkie zegary wspólnie synchronizować. Wiemy, o co chodzi. A jeszcze do tego dochodzą koziołki. Wszystko to trzeba wszystko regularnie regulować. A zegarki w domu też pan przestawia, czy to już bardziej automatycznie, tak jak nasze telefony komórkowe albo zegarki elektroniczne? No nie wierzę, że nie ma pan w domu zegara mechanicznego. Mam zegar mechaniczny, który bije. Mam taki z 1925 roku po dziadku i ja go już sobie wieczorem zatrzymuję i sobie ustawiam go już wieczorem o 20 na przykład, że już mam rano jak wstaję o 3, to już mam u siebie przestawioną na drugą. Co pan będzie robił, jak zlikwidują zmianę czasu? Nie wiem, będę spał. Porywacze czasu wreszcie wtedy się wyśpią, no bo skoro pan Henryk porywa w Poznaniu, to kto, proszę państwa, i to jest pytanie, porywa w innych miejscach w Polsce. Z Henrykiem Siegiem rozmawiał nasz reporter z Poznania, Maciej Szefer. Jeszcze jeden głos w sprawie kieliszków w rękach dzieci. Tam też, jak byłem dzieckiem, pijałem takie szampany, jadłem gumy w kształcie papierosów i teraz jako dorosły osobnik ani nie palę, nie nadużywam alkoholu, więc myślę, że to jest troszkę na wyrost. 22,7 trójek, telefon do państwa dyspozycji. Courtney Barnett, z nią przywitamy 17, potem serwis trójki, sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy.